Utamritatva svasheno. I can't read it. Yad anenati rohati. Shamakazu. Chandogya Upanishad me kahaga hai. Navaiva cho na chakshungshi na shrotani na manang sitya chakshate pran iti eva chakshate prano Hayavaitani sarvani bhavanti. Jeev ke sharir ki bolne ki shakti, dekhne ki shakti, sunne ki shakti, sochne ki shakti hi pradhan nahi hai. Samasta karyon ka kendra bindu hi ya jivan pran hai. इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है. इस देह में बोलने देखने सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियों है, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है. वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है. अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है. भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि वे कृष्णा वासुदेव सर्वम है, मतलब सब कुछ वासुदेव है. वासुदेव इस नाम के दो मुख्य अर्थ है. एक है वासुदेव के पुत्र. प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान होते हुए भी सब जीवों के मूल स्रोत होते हुए भी लीला विलास के अनुसार वासुदेव के पुत्र के रूप में इस भौतिक जगत में अभिभूत होते हैं. तो वासुदेव के पुत्र है वासुदेव. और वासुदेव शब्द का एक और महत्वपूर्ण अर्थ है, वो व्यक्ति जो सर्वव्यापी है. तो भगवान सर्वत्र है, कोई स्थान नहीं है जिसमें भगवान की अस्तित्व नहीं है. तो इस प्रकार एक दृष्टिकोण से भगवान सब कुछ ही है. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत जन्मों की ज्ञान साधना करने के पश्चात एक दुर्लभ ज्ञानी समझ सकते हैं कि मैं कृष्णा वासुदेव सब कुछ ही हूं. तो सामान्यतः जो ज्ञानी है, अर्थात जो ज्ञानी संप्रदाय अद्वैतवादी है, वे बोलते हैं कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्मा है. किंतु कि परम सत्य ब्रह्मा की विशेषता है वे नहीं मानते, इसलिए वो अद्वैतवादी निर्विशेषवादी बोलते हैं। वे बोलते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निराकार है। परम सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, कभी कभी वो परम सत्य का रूप धारण होते है, और इस प्रकार भगवान के अवतारों इस जगत में आते हैं, परंतु वास्तव में वो परम सत्य का कोई रूप नहीं है। तो जो ऐसे कहते हैं वे निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी बोलते हैं। तो ऐसे समझना के बहुत जन्मों के पश्चात एक दुर्लभ ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से समझ सकते हैं कि वो ब्रह्म है कृष्ण। कृष्ण परमेश्वर कृष्ण ब्रह्म का रूप नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति जो है, जो निर्विशेष है, वो भगवान श्री कृष्ण की अंग कंठ है। परम सत्य है परम पुरुष वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुजो महा बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मां प्रपद्यते। माम कृष्ण, कृष्ण के शरण लेते। तो जो ऐसे सोचते है कि परम ब्रह्म निर्विशेष है, तो किसी व्यक्ति में किसी वास्तु में शरण नहीं लेंगे, तो कैसे शरण लेंगे? कोई शरण दाता तो कोई नहीं है। अगर सब निर्विशेषवादियों की धारणा में तो सब कुछ एक ही है, परम सत्य में कोई रूप गुण नाम लीला व्यक्तित्व ऐसे कुछ नहीं है, तो शरण लेना का प्रश्न नहीं आते। तो निर्विशेषवादियों को समझना चाहिए कि परम सत्य है कृष्ण, कृष्ण का रूप कोई मायिक रूप नहीं है। सब रूप जो इस भौतिक संसार में है सब क्षणिक है, पूरा जगत क्षणिक है। वेद शास्त्र से हम पता मिलता है कि केवल इस ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों भगवान विष्णु महाविष्णु का दिव्य शरीर के लोम कूपों से निकाल जाते हैं, और भगवान विष्णु का एक श्वास लेने का काल में ये सब ब्रह्मांडों की सृष्टि होते हैं और संहार होते हैं। तो जो हम बहुत बहुत दीर्घ काल मानते हैं पूरा जगत का रहने का समय, वो भगवान विष्णु का एक श्वास लेने का समय है। तो पूरा जगत भी क्षणिक है। तो सब कुछ इस जगत में है, सब कुछ क्षणिक है, और जगत भी क्षणिक है। परंतु परम सत्य विष्णु भगवान सत्य है, सनातन है। तो मायावादी निर्विशेषवादियों का विचार है कि चूंकि इस जगत में ही सब कुछ जो हम देखते हैं वो सब क्षणिक है, सब कुछ जो भौतिक है क्षणिक है। इसलिए आध्यात्मिक उसके विपरीत होते हैं, और इसलिए आध्यात्मिक स्थिति में कुछ रूप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब भौतिक सृष्टि के अभिव्यक्तियों है। तो आध्यात्मिकता में ये सब नहीं हो सकता, ये सब भौतिक है। तो इस श्लोक से भगवान कृष्ण ये सब निर्विशेषवादियों को उनकी भूल धारणा की वे भूल धारणा करते हैं ऐसे सोचने से भगवान कृष्ण घोषित करते हैं कि परम सत्य का रूप है, परम सत्य कृष्ण ही है, परंतु कृष्ण का रूप हमारे रूप जैसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का रूप सत चित आनंदमय है। इस भौतिक संसार में सब रूप जो है सब असत अचित निरानंद है, और कृष्ण का रूप सचित आनंदमय है। तो जो ज्ञान का मार्ग पर है उनके लिए ये तत्व, कृष्ण तत्व समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आरंभ से उनकी धारणा है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है। और जब सुनते हैं कि कृष्ण का रूप है तो वो बात मानते हैं, परंतु सोचते हैं कि वो कृष्ण का रूप हमारे रूप जैसे अस्थाई है, और इस प्रकार कृष्ण के चरण पर अपराध करते। क्योंकि यदि हम सोचते कि परम सत्य परमेश्वर भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है या एक महान व्यक्ति है, तो फिर भी वे काल का प्रभाव से अधीन होते हैं। यदि हम इस प्रकार विचार करेंगे तो हम अपराध करते हैं, और उस अपराध के कारण हम अच्छी तरह साक्षात्कार नहीं कर सकते कि परम सत्य ही कृष्ण है। तो इसलिए वो मायावाद दर्शन बहुत भयानक है, और उससे वैष्णवों दूर रहना चाहिए। मायावाद जिसका प्रचार है, जिसका सिद्धांत है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, तो ऐसे समझना वास्तव आध्यात्मिक विकास का नाशक है। तो श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो इस प्रकार भूल धारणा कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, इस प्रकार की भूल धारणा जो अपना मन में पोषण करते हैं, तो ऐसे निर्विशेषवादियों के बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात तो उनमें शायद एक समझ सकते हैं कि वास्तव में कृष्ण भगवान है, वे परम सत्य है, परंतु जो वैष्णव है, जो आरंभ है, इस वास्तव सत्य वाणी सुनते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य है, तो उनके लिए बहुत जन्म की प्रतीक्षा करने का आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम कदम में भी वे समझ सकते, यदि हमारा भाग्य होते हैं कि हम सदगुरु की वाणी सुनते हैं, सदगुरु का मतलब वैष्णव गुरु, तो शुरुआत में भी हम समझ सकते हैं कि परम सत्य कृष्ण है, कृष्ण के ऊपर कुछ और कोई नहीं है, कृष्ण के समान कुछ और कोई नहीं है। मतलब परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आरंभ में यदि हम ये सत्यवाणी सुनेंगे तो हमारे लिए बहुत बहुत बहुत जन्म का कष्ट लेने का आवश्यकता नहीं, हम आराम से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण परमाराध्य है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, हम सब श्री कृष्ण के दास हैं, मुक्त वस्त्र में भी हम कृष्ण के दास है। वो मुक्त वस्त्र की परिभाषा है श्री कृष्ण की सेवा में स्थित हो, मुक्तिर हितवान्यतारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। तो ये हमारा अनुरोध है, इस स्पष्ट सरल बात समझ लें कि बहुत बहुत बहुत साधु कहते हुए साधु इस प्रकार प्रचार करते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निराकार है, परंतु ये सब साधु की बात सही नहीं है। क्रॉ क्रॉ ज्ञानी पंडित साधु संत योगी ऋषि मुनि अगर कहेंगे परम सत्य का रूप नहीं है, वो सब बातें कि कुछ भी दाम नहीं है, क्योंकि परम सत्य स्वयं इस भगवद गीता में ही कहते हैं कि मैं कृष्ण भगवान हूं। तो ये सब साधु तो शायद साधु है लेकिन परम ज्ञानी नहीं है। वास्तव साधु है भगवान कृष्ण के भक्त, जो इस सरल बात ग्रहण करते कि मैं भगवान का दास हूं। ये सब निर्विशेष वादियों का भूल है ऐसे सोचना कि मैं भगवान हूं। ध्यान करने से मैंने साक्षात्कार किया हूं कि मैं भगवान हूं, तो ये क्या है, ये ज्ञान नहीं है, ये परम अज्ञान है। एक क्षुद्र जीव की सोचना कि मैं भगवान हूं, ये एक नंबर बकवास है। तो कैसे एक जीव है जो खुद का पेट में वो छाती जो है जो उसका निकालने का समय इसको नियंत्रण नहीं कर सकते और बोलते वो परमेश्वर भगवान है जो असंख्य ब्रह्मांडों के प्रभु है, वो सामान्य जीव है, खुद की छाती को नियंत्रण नहीं कर सकते और बोलते मैं भगवान हूं। तो इसके ऊपर बकवास क्या है। तो चूंकि ये सब साधु लंबी दाढ़ी है और गंभीर वचन बोलते हैं, हम सब भगवान है, खस में भगवान हूं, और क्या प्रमाण है ये लंबी दाढ़ी है। तो ये सब मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं और दूसरे मूर्ख लोग सोच रहे वो भगवान है और प्रमाण है लंबी दाढ़ी है। लेकिन हम शास्त्र से कभी भी वर्णन नहीं मिला कि भगवान की लंबी दाढ़ी है। भगवान तो नव यौवन रूप है। भगवान कृष्ण इस धरती में 125 वर्ष रहते हैं और हम कभी भी नहीं सुनते कि कृष्ण का बाल पक्का हो गया है और कृष्ण का एक दंड लेके चलते हैं, ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर है तो सदैव सुंदर है, सदैव उनका चिन्मय यौवन रूप है। भगवान तो कालेश्वर है, वे काल के अधीन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर में वार्धक्य के लक्षण कभी भी नहीं होते। तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान है। तो कैसे भगवान पुरुष है, परम पुरुष है, तो ये वचन समझना बड़े बड़े पंडितों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इतना सा शास्त्र पढ़ते हैं और इतना सा कल्पना करते हैं और बाद में सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि मैं भगवान हूं। तो इसलिए वैष्णव का प्रथम गुण है सरलता। सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है। अति शिक्षित मूर्खता है ऐसे सोचना मैं भगवान हूं, और सरल स्पष्ट ज्ञान का लक्षण है यही समझना कि मैं क्षुद्र जीव हूं, मैं भगवान के अधीन हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो बहुत बहुत जन्मों की साधना करने का आवश्यकता नहीं है। अभी भी यदि किसी की स्पष्ट बुद्धि है, एक क्षण में समझ सकते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, और ऐसे समझना वास्तव परमार्थिक जीवन का आरंभ है। तो बात बहुत सरल है, बस हरे कृष्ण। तो बात स्पष्ट है, तो हम नहीं समझते क्यों, क्योंकि हमारा मन साफ नहीं है। तो इसलिए भक्ति साधना करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, चैतो दर्पण मार्जनम, जो स्पष्ट है। हम नहीं समझते क्योंकि हमारा मन में बहुत गंदगी है। क्या है? काम, भौतिक संसार का नियंत्रण करना, शोषण करना, भोग करने की इच्छाएं है। तो भौतिक कामना आध्यात्मिक जीवन के शत्रु है। तो इसलिए भगवद गीता सुनना चाहिए, जिससे हम समझ सकते कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं परमेश्वर भगवान का सेवक हूं। सब कुछ जो जगत में है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। Sir, like it, I also absorbed it. What you said, sir. But the only major question in my mind is that how will you define Krishna? I believe in Krishna. How will you define him in few words? We don't define Krishna. He defines us. By his mercy, he makes himself available to us. He teaches us about himself. In a few words, 700 verses. That's not much, if you consider how much people are talking. So, Krishna is defined, he defines himself in Bhagavad Gita. 700 verses. You please study this, your knowledge will be perfect. Sir, can I just do one more thing, please? Yes, you may. Oh yes, Krishna says, "Dyutam chalayatam asmi." I am among cheaters. I am the biggest cheating. I am gambling. You mean in Mahabharata, in the war, there was cheating. Well. Everything is ultimately to be understood from Krishna's perspective, because he's the boss. Yes. We are not the boss. Sure. So, this whole fight at Kurukshetra, in one sense, was not necessary at all. Sure. Krishna, being the supreme, he could have just made Duryodhana and company drop dead on the spot. Sure. But Krishna comes to this world to teach many things. The most important thing he teaches is that we are subordinate to him and we are eternally connected with him in a relationship of love. But he acts in this world to teach us. Now, one of the things he teaches us in Bhagavad Gita, he teaches us through Arjuna, is sarvarambha hidoshena. In every activity in this world, by the nature of this world, there is some fault. The idea of making a utopia in this world, it's not possible because the very nature of this world is faulty. Just a second. If you could just hold on a little longer. So, Krishna, although he can do everything, and in one sense he is doing everything, he's orchestrating everything, but he often acts as if he was a human to teach us how we can understand the principles of this world and act within this world. So, in this world, even to establish righteousness or dharma, sometimes some things which would in other circumstances be bad, they have to be done. Just like Arjuna, he didn't want to fight. He thought that the fighting was bad. But Krishna said that fighting is needed. Some people say that all violence is bad, but it's not a good policy. Just like, for instance, if Manmohan Singh were announced that from now on in India there will be no violence. If anyone does anything wrong, we won't punish them. then immediately they'll be looting everywhere. And as long as it takes time for the Pakistan army to get themselves together, they'll come and march in and impose Sharia law. So then again, there'll be violence is required. So sometimes what may appear to be cheating is also required. Just like, for instance, in a few days I'm supposed to go to Dubai. I won't go dressed like this. I'll go dressed more like the way you are dressed at the present time. So that is a kind of cheating. I pretend that I'm not coming. I don't show that I'm coming to give teachings on Bhagavad Gita. But that is a kind of cheating. But if I didn't do that, then I wouldn't go in there. They wouldn't let me in, most likely, to teach Bhagavad Gita. So, yes, for a higher purpose, sometimes something which appears not to be right can be adopted. So that is the point to be understood. Thank you very much. Hare Krishna. Have you read Bhagavad Gita as it is? You've started. Yes, you please do so. All right, you said it in the temple, so you better do it. Don't put it off for many births. Hare Krishna.